Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε ο Θάνος Καμίρελης, ο Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες από όπου και αν μας ακούτε. Είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube που κάνετε ένα like, κάνετε ένα subscribe, τα λέμε μέτρια, προσπαθούμε εμείς εδώ οι καημένοι. Είτε μας ακούτε στο ραδιόφωνο του TPP στο YouTube. Καλησπέρα, γράφει ο Σάκης στην πιο γλυκιά φούσκα του κυβερνοχώρου. Αυτό το σχόλιο με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο και θεωρώ ότι θα πρέπει επιτέλους να απενοχοποιηθεί η ζωή μέσα στη φούσκα μας. Έτσι επιβιώνουμε, παιδιά, μην το λέτε για κακό. Ζήτω οι φούσκες. Κάντε τσιχλόφουσκες, κάντε φούσκες, κάντε φίλους μέσα στις φούσκες. Εμείς αυτό κάνουμε, εγώ αυτό κάνω. Βλέπετε αυτό το καταπληκτικό υπόδειγμα προσωπικής ευτυχίας και ολοκλήρωσης. Εκεί οφείλεται. Κοιτάξτε, ένα κοντινό στο υπόδειγμα. αυτή η φάτσα, αυτή η χαρά, αυτή η αισιοδοξία στο βλέμμα, παιδιά, οφείλεται ακριβώς στις αυτό. Φούσκες. Οφείλεται δηλαδή στην προσπάθεια που κάνουμε, πάρα πολύ πεισματάρικα κάνουμε αυτή την προσπάθεια, να κοιτάζουμε τον κόσμο μας. Γιατί έξω από τον κόσμο μας είναι τόσο πολύ σκληρά και βορβορώδη τα πράγματα που είναι πολύ δύσκολο να κοιτάξεις χωρίς να απελπιστείς. Mm-hmm. Και αυτό θυμίζουμε τώρα, ότι μας το γράφετε στο chat, ότι έχουμε κάθε μέρα και μια δολοφονία. Ναι, είναι ένα γλυκό καλοκαιράκι όπου ξεκινάμε ή θα θέλαμε να ξεκινάμε την εκπομπή μας αστειευόμενοι και έχουμε να διαχειριστούμε κάθε μέρα την είδηση ενός θανάτου, ο οποίος έχει προέλθει με αίτια που ξεπερνούν τη τυχαία περιπέτεια της ζωής. Γιατί, όπως ξέρετε, εμείς δεν παίζουμε ούτε καταστροφές, ούτε δεν παίζουμε αστυνομικό ρεπορτάζ, δεν παίζουμε τα... Μας ενδιαφέρουν οι συμφορές εκείνες της ζωής που αποδίδονται σε αίτια κοινωνικά, αυτές για τις οποίες μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν ακολουθούμε κάθε δραματική είδηση για να την αναδείξουμε. Μας ενδιαφέρει όμως όταν νιώθουμε πως αυτές οι ειδήσεις που μας κατακλείζουν, μας εσφαλιαρίζουν, μας βασανίζουν, ότι οφείλονται σε πράγματα που έχουν βαθύτερα αίτια. Αυτό είναι το σημαντικό. Θα έχουμε μια συνομιλία για την τρανς γυναίκα που δολοφονήθηκε με πάρα πολύ βίαιο τρόπο στο διαμέρισμά της, στον Άγιο Παντελεήμονα. Έχουμε μια συγκέντρωση στις 8 το βράδυ απόψε στον Άγιο Παντελεήμονα και χωρίς ακόμη να έχουν διευκρινιστεί οι λεπτομέρειες της δολοφονίας, χωρίς να έχει εξιχνιαστεί δηλαδή το έγκλημα αυτό, μπορούμε να πούμε ότι το γεγονός ότι επρόκειτο για μια γυναίκα πολλαπλά ευάλωτη, όπως λέμε, δηλαδή τρανς, την ξεχώριζε η καταγωγή της, το χρώμα του δέρματός της, mm-hmm. η ταυτότητα φύλου, όλα αυτά προστίθενται ως παράγοντες που αυξάνουν την ευαλωτότητα, την έκθεση σε κινδύνους, στο μίσος. Θυμίζω ότι πρόκειται για πράγματα που ακόμη και χωρίς να έχουμε ήδη λύσει το πώς ακριβώς συνέβη αυτό, μπορούμε να πούμε ότι στατιστικά έχουμε μια εικόνα για το πώς γίνεται αυτό. Είναι το 1/5 των εγκλημάτων ρατσιστικής βίας αφορά τρανς άτομα. Αυτά μαθαίναμε, αυτά διαβάζαμε την ημέρα τρανς μνήμης, την ημέρα δηλαδή που ήταν αφιερωμένη στο να θυμόμαστε δολοφονημένες τρανς. Οπότε μπορούμε να πούμε, έστω και τώρα, νωρίς, που ακόμη δεν έχουμε πάρα πολλά στοιχεία για αυτό το έγκλημα, ότι δεν είναι κάτι που έρχεται ουρανοκατέβατο και που έχει τις ίδιες πιθανότητες να συμβεί σε οποιονδήποτε ή οποιαδήποτε από μας. Είναι κάτι το οποίο σχετίζεται με τις πραγματικές συνθήκες της ζωής. Θάνο, να κάνεις και εσύ ένα σχόλιο και μετά να πάμε σε μια συνομιλία. Είπες πάρα πολλά από αυτά που ήθελα να πω. Θα έχουμε σχετική συνομιλία. Το ένα είναι ότι μολονότι δεν έχουμε πολλές πληροφορίες, επειδή τέτοιου τους ρατσιστικά εγκλήματα βασίζονται και σε μια μορφή εξουσίας, δηλαδή ο θήτης δεν θεωρεί άνθρωπο το θύμα του με τα ίδια δικαιώματα, επομένως νιώθει ότι μπορεί να επιβληθεί με τη βία, νιώθει αυτή τη σχέση εξουσίας, το ίδιο που λέμε και στις γυναικοκτονίες, και εδώ για γυναικοκτονία είναι τρανς γυναίκα, και εδώ για γυναικοκτονία μιλάμε. Οπότε το κίνητρο αυτό είναι πάρα πολύ πιθανό ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες. Αυτό είναι το ένα, το έθεσε καλύτερα ο Κωνσταντίνος. Το δεύτερο είναι ότι σχολιάστηκε για το misgendering που έκαναν τα ΜΜΕ και η ελληνική αστυνομία τις πρώτες ώρες μετά την είδηση της δολοφονίας. Μίλησαν για κουβανό άντρα. Misgendering είναι να αλλάζεις το φύλο, να χρησιμοποιήσεις διαφορετικό φύλο από αυτό που το άλλο άτομο αυτό προσδιορίζεται, τέλος πάντων. Υπάρχει και ελληνικός όρος που τόσο... Δυσφυλισμός έγραψε ο Βασίλης Σωτηρόπουλος. Δεν το έχω δει να χρησιμοποιείται αλλού. Αν έχει περιέργεια κανείς να δει πώς θα μπορούσαμε να το πούμε στα ελληνικά, αυτή ίσως να είναι μια λύση. Ναι, και επειδή υπήρχαν πολλά μιμιέ που έπεσαν σε αυτή την παγίδα, εμείς δεν το κάναμε. Την κύρια αιτία για αυτό που συνέβη την έχει η Ελλάς. Και εδώ φαίνεται ακόμα ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα του αστυνομικού ρεπορτάζ. Δηλαδή το γεγονός ότι σε αυτό που ονομάζεται αστυνομικό ρεπορτάζ η μόνη πηγή είναι η ελληνική αστυνομία. Όποιος καλύπτει το αστυνομικό ρεπορτάζ ή τέλος πάντων η μόνη πηγή για ό,τι συμβαίνει του αστυνομικού δελτίου είναι η ίδια η Ελλάς που εμπλέκεται πολλές φορές σε τέτοια ζητήματα. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές με το τι διαρρέεται και καταλαβαίνουμε το χάος, το χάσμα από την πραγματικότητα στις περιπτώσεις που υπάρχει βίντεο. Το σχολιάζαμε και πρόσφατα, θυμούμε την υπόθεση της Νέας Σμύρνης. Αλλά για ακόμα μία φορά φαίνεται ποιο είναι το ζήτημα. Υπάρχει μία πηγή. Αν αυτή η πηγή είπε ψέματα, όλα τα μέσα που καλύπτουν αστυνομικό ρεπορτάζ αναγκάζονται να πέφτουν σε αυτή την παγίδα, ηθελημένα ή μη, λέγοντας και αυτά ψέματα. Έχουν γράψει και δημοσιογράφοι για το πώς λειτουργεί αυτό. Είχε γράψει ο Άρης Χατζηστεφάνου, νομίζω πρώτος, για τα όρια του αστυνομικού ρεπορτάζ, που και ουσιαστικά είναι ένα είδους εκβιασμό που έχει όποιος μπαίνει ως αστυνομικός συντάκτης σε αυτό, ότι αν δεν μεταφέρεις τις πληροφορίες που σε ταΐζει η Ελλάς, μετά αποκλείεσαι από τα δημοσιεύματα, άρα έχεις πρόβλημα με τη δουλειά σου και άρα δεν πηγαίνεις θέματα στο μέσο που εργάζεσαι και άρα κινδυνεύεις να μείνεις άνεργος. Επομένως είναι μια ολόκληρη παγίδα που έχει πάρα πάρα πολλά ζητήματα δεοντολογίας σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Αυτό έχω καταλάβει ότι συνέβη στο θέμα του misgendering του θύματος. Ναι, παιδιά, μας γράφετε ποιοι το έκαναν. Εδώ να πούμε ότι φαντάζομαι ότι αυτό που γίνεται στην αρχή είναι ότι απλώς παίζουν την ανακοίνωση της αστυνομίας. Δεν αντιλαμβάνονται τα μέσα ότι το έχουν κάνει αυτό. Εμάς μας γλιτώνει το ότι δεν ακολουθούμε το αστυνομικό δελτίο. Δεν αναφέρουμε δηλαδή κάθε δολοφονία. Μας ενδιαφέρει όταν μπορούμε να την συσχετίσουμε με τα θέματα τα οποία ούτως ή άλλως παρακολουθούμε. Και έτσι το... Και έτσι το γλιτώσαμε. Δεν νομίζω δηλαδή ότι υπήρχε πρόθεση από όλα αυτά τα μέσα. Εξού και επανόρθωσαν κιόλας. Απλώς αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένα πολύ πολύ κεντρικό ζήτημα ταυτότητας και με δεδομένο ότι είναι τόσο πολύ σημαντικό για τα άτομα που το ζητούν, είναι και μια προσβολή προς την προς τη μνήμη τους όταν συμβαίνει αυτό. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια ήπια διατύπωση. Προφανώς αντιλαμβανόμαστε ότι είναι διαφορετικό όταν αυτό οφείλεται στην αναπαραγωγή ενός εσφαλμένου δελτίου τύπου της αστυνομίας. Τώρα για την αστυνομία τι να πει κανείς. Φαντάζομαι ότι με τόση εκπαίδευση που έχουν κάνει για αυτά τα ζητήματα έχουν γίνει αγνώριστοι οι αστυνομικοί. Ναι, μάλλον είναι και αυτό ζήτημα επανεκπαίδευσης, όπως το να μην σκοντάφτουν και να εκπυρσοκροτεί το όπλο μόνο του. Είναι πάρα πολλά ζητήματα για τα οποία πρέπει να εκπαιδευτεί η Ελλάς. Είναι φοβερό. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, θα πάμε τώρα στην τηλεφωνική επικοινωνία ή θα ασχοληθούμε με την υπόλοιπη επικαιρότητα? Εγώ θα έλεγα να πάμε τώρα στην τηλεφωνική επικοινωνία, μια που έχουμε ξεκινήσει με αυτό το θέμα, να το κουβεντιάσουμε με την Άννα Κουρούπου και να επιστρέψουμε μετά για να κουβεντιάσουμε τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Λοιπόν, όπως σας είχαμε πει, έχουμε στο τηλέφωνο την Άννα Κουρουπού από το Red Umbrella. Άννα, ας ξεκινήσουμε από το ότι από την δική σου ανάρτηση πληροφορηθήκαμε οι περισσότεροι την υπόθεση αυτή, οπότε θα έλεγα αρχικά να μας παρουσιάσεις λίγο τα περιστατικά. Τι συνέβη, αν θέλεις μας λες πώς το έμαθες και μετά πες μας λίγα περισσότερα για αυτόν τον άνθρωπο, για αυτή τη γυναίκα που χάθηκε. Βασικά, καλησπέρα να πω, να ευχαριστώ που πάλι αγγίζετε ένα θέμα με ευαισθησία. Μ' ακούτε? Ναι, κανονικά. Ωραία, γιατί έχω κλείσει τον ήχο της τηλεόρασης του. Ναι. Όπως όλοι μας, έτσι και εγώ το έμαθα από το ίντερνετ. Δεν το πίστευα θα είναι κανένα φέκ, ήταν τόσο ζωντανός άνθρωπος. Είχε πολύ ξαφνικό έννοια, γιατί θα μου πεις ένα θάνατος πάντα ξαφνικός δεν είναι. Δεν ξέρω, μου ξύπνησε πράγματα προφανώς. Πολλές μνήμες, οι οποίες δεν είναι με το μυαλό, οι μνήμες είναι του σώματος. Η κοπέλα αυτή, όπως θα γνωρίζετε ήδη από τόσες δημοσιεύσεις, έχει έρθει από την Κούβα γύρω πριν 4,5 με 5 χρόνια. Γιατί και όντως στην Κούβα είναι λίγο πιο ελεύθερη την Ελλάδα σε αυτά τα θέματα, πιο φιλική με τα τρανς άτομα, κατά ένα περίεργο τρόπο. Έφυγε λόγω φτώχειας. Δεν είχε οικογένεια. Ο πατέρας της ήταν, δεν ξέρω αν ζει τώρα, καρκινοπαθής. Ακόμα ζει ο άνθρωπος. Ήρθε στην Ελλάδα για να φύγει από αυτόν τον κόσμο, τον άσχημο λόγω φτώχειας. Όλοι ξέρουμε πώς είναι, φαντάζομαι. Έχουν δει. Βρήκε κάποιες οργανώσεις, ψάχθηκε, βρήκε και εμάς, όχι ως εξεργάτρια τότε στην αρχή, ως ένα άτομο που άκουσε το τρανς κομμάτι και ήρθε να μας βρει. Και πάνω στην κουβέντα είπαμε, όσο είπαμε, μας είπε 10 πράγματα για τη ζωή του, για την περιπέτειά της, η οποία ήταν τραγική όπως όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και σκέφτηκα να την πάω στη Μαριλού, γιατί μου είπε, η Μαριλού είναι ιδιοκτήτρια από τις κούκλες, για μήπως τη βάλει στο σοου και έτσι γλιτώσει την σεξεργασία. Το γλιτώσει με ή χωρίς εισαγωγικά, ο καθένας το κλαμβάνει όπως θέλει. Η δική μου σκέψη αυτή ήταν. Είχε ήδη αρκετή ταλαιπωρία στη ζωή της. Και τελικά όντως ήταν πολύ καλή, χόρευε πάρα πολύ ωραία. Πολύ ζωντανός άνθρωπος. Το έχουν στο αίμα τους, φαίνεται αυτοί οι πολιτισμοί, δεν ξέρω. Τι πήρε Μαριλού. Τώρα πώς φτάσαμε εδώ. Δεν θέλει πολύ μυαλό. Ψάχνουν για κίνητρα ο κόσμος. Εντάξει, σίγουρα δεν έχουμε κάποια ενημέρωση περισσότερη, εκτός ότι βρέθηκε σφαγμένη στο λαιμό με πολλές μαχαιριές. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να δεις για να σκεφτείς ότι το λιγότερο από όλα είναι μια δολοφονία. Τώρα, είναι τρανς άτομο, είναι σεξεργάτρια, είναι μαύρη. Θέλουμε κι άλλα. Αν μη τι άλλο, όπως έγραψε και στο post εχθές, είναι πολύ πιο εύκολο να βρεθεί ένα τέτοιο θύμα. Είναι πολύ πιο εύκολο να βρεθεί και να εντοπιστεί και να καταφέρει ο επίδοξος δολοφόνος να το σκοτώσει. Γιατί είναι προστάτη αυτό από παντού. Γιατί ο λόγος. Συγγνώμη. Όχι, Κωνσταντίνε. Ο λόγος είναι ότι θα έχουν πρόσβαση, ας πούμε, στο, ότι μπορεί να έξεραν το σπίτι, ή ότι θεωρεί ότι δεν θα υπάρχει το δίκτυο αυτό των ανθρώπων που θα την αναζητήσουν, θα την προστατεύσουν, θα κυνηγήσουν τον ύποπτο για να δικαστεί. Αυτό τώρα, τι με ρώτησες, πάνω σε τι. Γιατί λες ότι ήταν, ότι είναι πιο εύκολο στην περίπτωση της, ναι. Για ποιο, να μας εξηγήσεις λίγο τους λόγους, τι είναι αυτό που το... Ναι, είχαμε αυτή την κουβέντα και πριν. Και είναι και κάποιο είδους περιφρόνηση προς μια ανθρώπινη ζωή που κατά τον θήτη δεν αξίζει το ίδιο. Δεν συμβαίνει αυτό, ρε παιδιά. Ενώ δεν είναι κακό να τα ξαναλέμε, λίμωνο. Δείτε, όπως έχουμε σκεφτεί όλοι μας, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη, αν χανόντουσαν 500 άνθρωποι στο Πέλαγος, τότε στην Πύλο, και ήταν από την Νορβηγία, δεν θα είχαμε την ίδια αίσθηση περισσότεροι. Νομίζω απαντάω στην ερώτησή σου σε αυτό. Ναι. Οι άνθρωποι δυστυχώς έχουμε αυτές τις συνειδήσεις στο κεφάλι μας, αυτά τα... Δεν θα τα πω στερεότυπα πια. Είναι το DNA μας τελείως. Είναι μέσα μας. Αυτό μετέρχεται. Δυστυχώς. Μάλιστα. Δεν ελπίζω να σε κάλυψω. Ναι. Σημαντικό είναι πλέον δυστυχώς με ένα θάνατο να ξαναδεί το τρανς κομμάτι στην επιχειρότητα, να πω να το συζητάμε εν πάση περιπτώσει, γιατί κακώς νομίζουν όλοι ότι όλο αυτό είναι ένα χαρούμενο πράγμα και θέλουμε να φαινόμαστε και να πηδιόμαστε, συγγνώμη και για την έκφραση, ότι γι' αυτό είμαστε τρανς, ας πούμε. Κανένας άνθρωπος δεν θέλει να περάσει αυτό που περνάμε εμείς. Άρα καταλαβαίνετε πόσο πιο δυνατό από εμάς είναι αυτή η ανάγκη να εκφράσουμε την ταυτότητά μας. Με ό,τι κόστος έχει και πολλές φορές από σκεφτές στη ζωή μας. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Είμαι πολύ τραυματισμένη, συγγνώμη για τη συγκίνηση. Αλλά και πάλι είμαι όρθια, θα πάω το βράδυ στην... Δεν ξέρω αν θα προσφέρει κάτι συγκεκριμένη κίνηση, ενώ πιο πολύ πιστεύουμε ότι συζήτηση ανοίγουν αυτές οι καταστάσεις. Αλλά αν είναι να θυμώσουμε, να θυμώσουμε σήμερα το βράδυ πιο πολύ. Άννα, υπάρχει μια αντιμετώπιση σήμερα. Θα μου πεις εσύ δηλαδή αν τη σημερίζεις τη διαπίστωση, αν νιώθεις και εσύ ότι γίνεται έτσι αυτή η κουβέντα, που λέει ότι λίγο πολύ, ρε παιδιά, εντάξει τώρα, αυτό κάπως κρίθηκε, πέρασε. Ξέρω εγώ, διακρίνεται στα καλλιστεία μια τρανς γυναίκα, φαίνονται, δουλεύουν, πώς κάνετε έτσι. Οι περιγραφές αυτές που είχαμε, ας πούμε, που έλεγε... Είχαμε την Πάολα Ρεβενιώτη που έλεγε δεν κυκλοφορούσαμε μέρα, ας πούμε. Υπήρχε ένα ενδεχόμενο ξυλοδαρμού τόσο απλό και καθημερινό που ήταν μέρος του υπολογισμού της καθημερινότητας. Πώς θα κινηθώ, τι θα κάνω. Ξέρετε σε τι τρυπάκια μας βάζαν τότε, όπως μας βάζουν και τώρα, ενώ σε τρυπάκια κάναμε ολόκληρους θεατρινισμούς, ολόκληρες σκέψεις στο σπίτι μας. Πώς θα γίνει να βγούμε έξω την ημέρα, αφού θέλουμε να βγούμε έξω την ημέρα, γιατί να μην θέλουμε, και έπρεπε να σκεφτούμε όσο πιο αφανής ήσουν, όσο πιο κανονικός, καταλαβαίνετε πώς το λέω, τόσο το καλύτερο. Υπήρξαμε λοιπόν κάποιες τυχερές, πάλι σε εισαγωγικά, ό,τι λέμε είναι όλα εντελώς, έχουν διπλή όψη. Ναι. Ήμασταν τυχερές που δεν φαινόμασταν τόσο πολύ ότι ήμασταν πρώην άντρες, όπως λένε. Και κάπως καταφέραμε να δούμε και τον ήλιο, να κάνουμε ένα μπάνι στη θάλασσα, και αυτό πάντα με φόβο, πάντα με μια σκέψη, μήπως καταλάβουν κάτι και φάμε ξύλο. Τόσο απλό ήταν, δυστυχώς. Και ξαφνικά γίνεται ένα outing, ένα coming out από κάποιους ανθρώπους, δείξαμε το θέμα, χαμογελάσαμε λίγο, γιατί λέμε ότι αλλάζουν κάπως τα πράγματα. Δυστυχώς δεν αλλάζουν και τόσο βαθιά, είναι επιφανειακό ότι αλλάζει. Πολύ επιφανειακό. Αλλά ναι, έτσι ήταν, έτσι όπως τα λες. Όπως τα είπε η Πάολα βασικά. Δεν βγαίναμε την ημέρα έξω, λειτουργούσαμε μόνο τη νύχτα εκεί που θέλανε αυτοί να χωρούμε. Οι όποιοι αυτοί είναι αυτοί, συγγνώμη που μιλάω έτσι λίγο έντονα, πάλι πολύ απλά θα το πω, γιατί τελικά όσο πιο πολύ το σκέφτεσαι, τόσο πιο πολύ πελαγώνεις. Είναι οι άνθρωποι που θέλουν και δεν μπορούν στη ζωή τους. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Το καταλαβαίνουμε απόλυτα, ναι. Όταν δεν μπορείς να κάνεις κάτι στη ζωή σου, συχαίνεσαι και μισείς αυτόν που μπορεί. Και έχει το θράσος να το κάνει. Τελικά είναι τόσο απλό. Άννα, τώρα που γίνεται κουβέντα αυτούς τους μήνες για τη συντηρητικοποίηση της κοινωνίας, βλέπουμε τα εκλογικά αποτελέσματα, βλέπουμε την φασίζουσα ακροδεξιά να ξαναμπαίνει στη Βουλή. Βλέπουμε και τα σχόλια π.χ. σε ειδήσεις όπως της Πύλου, του εγκλήματος της Πύλου και της δολοφονίας του 20χρονου. Βλέπουμε τα σχόλια μίσους. Αυτό εκδηλώνεται απέναντι στα τρανς άτομα, δηλαδή υπάρχει. Έχεις υπόψη σου κάποιο είδους. Ορίστε. Επιδέκα. Με ποια έννοια. Έχουμε ένα τόσο φρέσκο πτώμα. Να γίνω λίγο ομοί. Έχουμε ένα πτώμα κατακρεουργημένο. Ματωμένο, ακόμα δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Έχει βγει ένα κακό δελτίο τύπου από την αστυνομία που και από κάτω γράφανε πολλοί κόσμος, δυστυχώς. Αφού είχε τσαπού, γιατί να την πούνε η γυναίκα. Καλά κάνει και ο άντρας. Είχε και παιδιά, λέει ο άλλος. Έπρεπε να την. Είμαστε ακόμα εκεί, στο Α. Ναι, ούτε καν στο Β. Ναι, στην καθημερινότητα, δηλαδή έχει δυσκολέψει περισσότερο η καθημερινότητα τρανς ατόμων. Δηλαδή, μήπως ο χι τρανσφοβικός νιώθει πιο άνετος αυτή την περίοδο να πετάξει στο δηλητήριο. Είναι αυτό που έλεγα μόλις άκουσα εκείνο το 40 την πρώτη φορά. Και λέω τώρα είναι που θα σηκώσουν πιο πολύ κεφάλι. Και όχι τίποτα άλλο, θα δικαιώνονται κιόλα. Εμείς τα λέγαμε ότι είδατε να είναι ανώμαλοι. Αυτή είναι ανομαλία, είναι η δολοφονία. Δεν είναι το πώς θα φτάσει στη ζωή σου, χωρίς να πειράξει κανέναν. Ανομαλία είναι το να φέρει ζωή. Αυτό. Αλλά ναι, υπάρχει ένας φόβος. Έτσι βλέπουμε και στο εξωτερικό ότι γίνεται παντού σε όλο τον κόσμο. Έτσι μια τάση. Μπορεί να είναι κύκλος, που προφανώς και θα είναι. Αλλά δεν πρέπει να φέρει ανησυχία και δυστυχώς δικαιωθήκαμε με έναν πολύ άσχημο τρόπο πάλι. Οπότε αν αυτό που λέμε είναι, θα συσχέτιζε στον τρανσφοβικό λόγο, τον καθημερινό τρανσφοβικό λόγο με τις δολοφονίες. Δηλαδή είναι ένα άλλο πράγμα, βγαίνουν από αλλού, θα το συμμεριζόσουν αυτό το επιχείρημα, όχι. Ότι όταν υπάρχει διάχυτη τρανσφοβία είναι πολύ πιο έφορο το περιβάλλον για τον άνθρωπο, πολύ πιο ευνοϊκό το περιβάλλον για τον άνθρωπο που θα κινηθεί η βία να περιφρονήσει αυτή τη ζωή. Συμφωνώ, Κωνσταντίνε. Απλά έχει να κάνει με το φύλλο και με το σεξ. Αυτό ξυπνάει πολλά πράγματα, πολλά ενστικτά. Παραδείγματος χάρη για μένα, που είμαι από την πλευρά που δεν θα έπρεπε να είμαι, από αυτή την πλευρά, είναι σαν να δολοφονούν κάθε κορίτσι που φοράει γυαλιά. Τόσο απλοποιημένο είναι πλέον μέσα μου. Χωρίς να κάνω. Είναι πολύ πιο βαθύ το δικό μας το κομμάτι. Ό,τι δεν αρέσει. Ότι ξυπνάει κάτι μέσα τους. Το τρανς κομμάτι είναι αυτό που τα ξυπνάει όλα. Το έχω ξαναπεί. Ξυπνάει την ανδρική πλευρά, την σεξουαλικότητα ενώ. Ξυπνάει τη γυναικεία, κάποιος περίεργος ανταγωνισμός, κάποια θα μου πάρει τη θέση. Όλα αυτά φυσικά χωρίς σκέψη. Όλα αυτά είναι αυτό που σας είπα πριν, υποσυνείδητο. Όλα αυτά είναι μέσα μας. Και αυτό σου βγάζει μια επιθετικότητα για κάτι που δεν γνωρίζεις ή τουλάχιστον. Αν το γνωρίζεις, να το πεις ότι δεν σε γουστάρω, θα ήταν το καλύτερο από όλα. Να ξέρουμε τι έχω να κάνω. Δεν ξέρω, είσαι μπερδεμένο αυτό, δεν ξέρω. Όχι. Είναι αυτό που λέμε και για τη Βουλή τώρα, που εγώ γελάω με όλα αυτά. Γελάω πικρά. Πόσα χρόνια φωνάζω, ποιος μ' άκουγε, κανείς, χρόνια, 40. Γιατί τα έχουμε δει όλα αυτά εμείς, αυτή η κοινότητα, ειδικά τα τρανς άτομα. Αυτά τα ξέρουμε. Πώς λένε όλοι από μέσα. Τα ζούμε τόσα χρόνια. Οπότε τώρα βγαίνουν και βλέπω μια αγανάκτηση, μια εφορία από την άλλη πλευρά. Και απλά εγώ δεν πέφτω από τα σύννεφα με λίγα λόγια. Απλά συνειδητοποιώ δυστυχώς πόσο δίκιο είχαμε και πόσο δεν αλλάζει αυτός ο κόσμος τελικά. Ίσως πάμε και λίγο χειρότερα. Οπότε, ναι. Μας έδωσες την απάντηση για το κομμάτι αυτό, γιατί όλοι αντιλαμβανόμαστε, Άννα, ότι η περιραίουσα ατμόσφαιρα καλλιεργεί αυτές, δημιουργεί ένα υπέδαφος πάνω στο οποίο είναι πολύ ευκολότερο να συμβούν αυτά. Είναι η ίδια κουβέντα που κάνουμε και για τις γυναικοκτονίες σε άλλες περιπτώσεις. Και εδώ είναι η γυναικοκτονία. Αλλά, συγγνώμη, Άννα, και θα το σχολιάσεις σίγουρα καλύτερα. Αλλά επειδή συζητάμε αυτό, κάθε φορά που έχουμε γυναικοκτονία, κάνουμε την ίδια κουβέντα. Η κορυφή της πυραμίδας είναι η γυναικοκτονία, υπάρχει ο σεξιστικός λόγος, υπάρχει η απειλή, το έμφυλο και απλά ανεβαίνει στις απειλές. Η οικονομική απειλή, η σωματική απειλή, η εξύβριση, η εξύβριση πιο κάτω και φτάνει στη γυναικοκτονία. Οπότε και τώρα, για μένα μου φαίνεται η ίδια πυραμίδα, χωρίς, με τις ιδιαιτερότητες προφανώς της τρανσφοβίας αυτή την περίπτωση. Και όμως με το ίδιο το υποκείμενο, διότι αυτό το υποκείμενο ξέρουν όλοι αυτοί που έχουν αυτά τα ένστικτα προς τα τρανς άτομα, ότι είναι ευάλωτα. Ακόμη περισσότερο από... είπαμε να μην κάνουμε στο σκυλισμό, το θύμα δεν πάβει να είναι θύμα. Θέλω να πω ότι και για μένα η τρανς γυναίκα που δολοφονείται είναι γυναικοκτονία. Τώρα κάτι τρανσοκτονίες και κάτι αυτά, ήδη είναι μπερδεμένος ο κόσμος. Ήδη δεν χωράνε λέξεις και προτάσεις πια, χωράνε πράξεις. Πώς να το πω, κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να κάνουμε. Θα πεθάνω και θα είμαι με το ίδιο μαράζι. Θα μου πεις ποιο σχέστηκε για σένα πως θα πεθάνεις. Υποφέρουμε, ξέρετε πόσα μηνύματα πήρα από νέα παιδιά τρανς. Πόσα μηνύματα φοβούνται. Πώς να μην φοβούνται και τι να τους πω εγώ. Και τι είμαι εγώ στην τελική να τους πω κάτι. Η μαμά τους θα έπρεπε να τους πει, ο μπάς τους, οι φίλοι του γύρω-γύρω. Να μην φοβούνται βασικά έπρεπε, αλλά τέλος πάντων. Συγγνώμη, σας κούρασα. Έβλεπα να δεν μας κουράζει. Το είδα να γράφεται, είχα αυτή την κουβέντα για τρανς γυναίκες που με το που συμβαίνει αυτό επικοινωνούν η μία με την άλλη και κάπως αυτό που λες με τα γυαλιά που καταλαβαίνω ότι το προσγειώνεις σε κάτι τηρουμένων των αναλογιών που είναι πάρα πολύ κοινό είναι ένα αίσθημα φόβου. Σε διακόπτω, αλλά και ο Χίτλερ δεν έκανε κάτι διαφορετικό. Sorry, συνέχισε. Ναι. Είναι ένα αίσθημα φόβου που φαίνεται ότι δεν γίνεται και αυτή η κουβέντα στο chat αυτή τη στιγμή για το αν το καταλαβαίνουμε όλοι ή δεν το καταλαβαίνουμε όλοι. Προφανώς δεν το καταλαβαίνουμε όλοι. Δεν μας αφορά όλους. Προφανώς αφορά πολύ περισσότερο τα άτομα αυτά που νιώθουν ευάλωτα κατά τον ίδιο τρόπο και με τον ίδιο μηχανισμό. Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι ούτε η ταύτιση είναι ίδια και έκανες πολύ καλά. Ανέφερες το ναυάγιο της Πύλου και είπες τι θα γινόταν αν ήταν Νορβηγοί, τι θα γινόταν αν ήταν Έλληνες. Για πόσο καιρό το συζητούσαμε. Ναι, αν ήταν Έλληνες. Ένα χρόνο πένθος θα είχε το κράτος. Καλά, θα είχε μείνει στην ιστορία, όπως το Σάμινο. Ξέρετε, με προβληματίζει και θα πρέπει να καταλάβουν έστω αυτοί που μας ακούνε όσοι είναι. Ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε κάτι παραπάνω από αυτό που έχετε εσείς. Το άλφα κεφαλαίο. Αυτό που έχουν οι άλλοι. Καμία θέση δεν θέλουμε να πάρουμε έναντι των άλλων. Υπάρχει αυτό το στρεβλό που βέβαια καταλαβαίνω ότι είναι μια άμυνά τους έτσι ώστε να δικαιολογήσουν τον όποιο φοβισμό έχουν μέσα τους και αυτό είναι ως δικαιολογία, αλλά θα έπρεπε ως πολιτισμένοι άνθρωποι να γνωρίσουμε τι έχουμε απέναντί μας και αν δεν μας κάνει δεν ασχολούμαστε. Είναι πολύ εφικτό να μας κάνει κάτι, να μας αρέσει. Είναι πολύ εφικτό να μην μ' αρέσουν πολλών ειδών άνθρωποι. Είτε για την παρέα μου, είτε για το κρεβάτι μου. Δεν πάω να τους κάνω κακό όμως. Απλά δεν υπάρχουν για μένα. Τι ωραία να μην υπήρχαμε για κάποιους ανθρώπους. Τι ωραία που θα ήταν. Εγώ θυμάμαι πάντα σε αυτές τις συζητήσεις, Άννα, μια φράση του Βασίλη Λεβέντη, θα σου φανεί περίεργο, στη Βουλή κατά την ψήφιση της ταυτότητας φύλου. Που μιλάει ο Λεβέντη, μιλάει ο Λεβέντη στη Βουλή, ναι, το θυμάμαι. Μιλάει ο Λεβέντη στη Βουλή και λέει να τους το δώσουμε αυτό το ζήτημα. Και να τις αφήσουμε. Δεν θυμάμαι την ακριβή. Θυμάμαι τον πρώτο πληθυντικό και ότι είναι κάτι το οποίο εμείς το έχουμε και τώρα σκεφτόμαστε για το αν θα το προσφέρουμε. Και αυτό συνοψίζει όλη την κατάσταση. Είναι αυτό που λες εσύ, ότι δεν ζητάμε κάτι παραπάνω. Οπότε είναι άλλη πλευρά που λέει, εγώ το έχω αυτό, γιατί να το προσφέρω και σε εσένα. Γι' αυτό μου έχει μείνει εκείνη η φράση. Προφανώς ψήφισε κατά, δεν υπάρχει. Πολύ σωστή παρατηρήσή σου, πολύ σωστή παρατηρήσή σου, έτσι είναι. Είναι κάποιας μορφής... παραχώρηση, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Είναι μια έκκληση στη γενναιοδορία κάποιων ανθρώπων. Άννα, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να προσθέσεις πριν να κλείσουμε. Όχι, απλά προσπαθούμε να μάθουμε περισσότερα. Προσπαθούμε να μάθουμε φυσικά και πού θα ταχθεί και πώς, αν θα ταχθεί ή όχι. Θα κάνουμε κάποιες κινήσεις για αυτό το παιδί. Και ναι, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Για απλά σας ευχαριστώ και πάλι που μου δώσατε λόγο να... Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση, Άννα. Να είσαι καλά. Καλό υπόλοιπο. Γεια σας. Ναι. Είναι στιγμές που θα ήταν χρήσιμο ένα διάλειμμα, γιατί είναι τέτοια η φόρτιση μιας τέτοιας συζήτησης που δεν είναι πολύ εύκολο να συνεχίσεις μετά, και κυρίως γιατί αντιλαμβάνεσαι, εγώ το καταλαβαίνω ότι η κουβέντα αυτή γίνεται καλόπιστα. Λέει κάποιος, μα όλοι οι άνθρωποι είμαστε, και του λένε όχι, δεν είμαστε. Πρέπει να καταλάβεις ότι από θέση προνομίου δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε όλοι οι άνθρωποι, γιατί κάποιοι δεν είναι. Και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, ιδίως όταν μιλάει ένας λευκός άντρας, πρέπει να καταλαβαίνει ότι δεν αρκεί να πεις ότι μα, εγώ λέω ότι είμαστε όλοι άντρες. Γιατί πρέπει να καταλάβεις αυτά τα τηλεφωνήματα που πέφτουν από χθες, από την πρώτη στιγμή που μαθαίνετε αυτό, ότι είναι από ανθρώπους με μια έννοια σαν και σένα, αλλά με μια άλλη έννοια. Ανθρώπους που νιώθουν ότι κινδυνεύουν και ότι αυτό το μαχαίρι κυνηγάει να τις βρει και εκείνες. Κατάλαβες, και αυτό έχει πολύ μεγάλη διαφορά, και αυτή τη διαφορά πρέπει να την σεβαστούμε, καταπίνοντας για λίγο το προνόμιο αυτό που λέει ότι όπου και αν έχει βρεθεί ο καθένας, για μένα είμαστε όλοι το ίδιο. Είναι πολύ σημαντικό να λέμε αμυντικά ότι μα θα έπρεπε να είμαστε όλοι το ίδιο, και να το λέμε στον άνθρωπο που είναι ρατσιστής, ομοφοβικός, τρανσφοβικός, αλλά πρέπει ταυτοχρόνως να καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε, και είναι πολύ κρίσιμο να καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε για να έχουμε μια στοιχειώδη αντίληψη του προβλήματος. Αντίληψη απ' έξω, εντάξει, δεν προσπαθεί κανείς να υποκαταστήσει τον λόγο αυτών των ανθρώπων, αλλά τουλάχιστον να τις ακούσει. Εμένα, δηλαδή, η προσπάθειά μου σε αυτό, καθώς είναι μια εκπομπή αρένων εδώ πέρα, είναι τα αποδυτήρια της φάρμας των ζώων, η προσπάθεια είναι να ακούμε αυτό. Η αρχή αυτής της κουβέντας είναι, δηλαδή, ότι προφανώς και εμείς θα λέμε τις απόψεις μας, θα σχολιάζουμε όπως σχολιάζουμε όλα τα θέματα, αλλά από εκεί και μετά είναι πάρα πολύ κρίσιμο να ακούμε, να ρωτάμε αυτούς τους ανθρώπους, να ρωτάμε αυτές τις γυναίκες, να ρωτάμε αυτές τις τρανς γυναίκες στην προκειμένη περίπτωση τι συμβαίνει. Μα και μόνο με αυτή η σκέψη, το εγώ όλα καλά τα βλέπω, και το να μην βλέπεις κάποιο πρόβλημα, έρχεται και σε αντίφαση μια άλλη συνήθη σκέψη που κάνει κάποιος, το αυτό σε μένα δεν θα συνέβαινε. Δεν θα ήταν στους πρόσφυγες της Πύλου, δεν θα είναι κάποιος που τον δέρνει ο αστυνομικός ή που σηκώνει όπλο εναντίον του αστυνομικός, δεν συχνάζει στον τάδε χώρο, δεν είναι αναρχικός, δεν είναι τρανς ώστε να φοβάται μην τον δείρουν έτσι στον δρόμο στα καλά καθούμενα. Άρα από τη στιγμή που λες εσύ ότι δεν θα συνέβαινε σε σένα, εκείνη τη στιγμή αναγνωρίζεις ότι υπάρχουν άλλοι άνθρωποι στους οποίους θα συνέβαινε για καταστάσεις που είναι τυχαίες, διαφορετικές ιδεολογίες, το οτιδήποτε. Άρα δεν είμαστε όλοι το ίδιο και δεν έχουμε τα ίδια δικαιώματα. Και κάποιος έχει προνόμιο να μην κινδυνεύει με επίθεση στο δρόμο π.χ. ή να μην χρειάζεται να μπει σε ένα καΐκι και να βυθιστεί στον πάτο της Μεσογείου. Κάποιος έχει αυτό το προνόμιο να το κρίνει μετά. Και κάποιος αναγκάζεται να ζει έτσι. Υποχρεώνεται να ζει έτσι. Άρα υπάρχει ζήτημα. Το βλέπουμε δηλαδή και συνέχεια. Και το βλέπουμε και στη διαφορά ταξική. Πάλι σήμερα είχαμε πληροφορίες για θάνατο περιμένοντας ασθενοφόρο. Ακόμα μια φορά. Έχει τον Πρωθυπουργό να μιλάει για τον πολυδιάστατο εξυγχρονισμό και πεθαίνει κόσμος περιμένοντας ασθενοφόρο. Δεν θα ήμασταν όλοι στην ίδια θέση. Και ανάλογα το τι συμβαίνει, κάποιοι έχουν ένα προνόμιο και κάποιοι δεν το έχουν. Και αυτό είναι πρόβλημα. Το βρίσκουμε μπροστά μας δυστυχώς αυτές τις μέρες ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Είναι σε πνίγει αυτό, είναι ζόφος. Και να πούμε ότι αυτό που το διατύπωσε πάρα πολύ ωραία και συγκινητικά η Άννα, ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν αυτό που δεν μπορούν να έχουν. Είναι μια διαστροφή, αυτή είναι μια διαστροφή της, της επιθυμίας. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς αλλιώς καταλήγει κανείς να μισεί κάτι που θα μπορούσε να του είναι απλώς αδιάφορο. Αυτό είναι ένα πολύ εύλογο ερώτημα. Πώς καταλήγεις να σε θυμώνει τόσο πολύ ώστε να νιώθεις μίσος γι' αυτό. Αυτό είναι εύλογο ερώτημα. Αυτό θα ήταν η αφετηρία μιας τέτοιας σκέψης και είναι πολύ βαρύ και σημαντικό που λέει η Άννα. Νομίζετε ότι αυτό είναι γιορτή. Ευτυχώς ένα μέρος του μπορεί να είναι και γιορτή, αλλά δεν είναι εύκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, βαρύ και επικίνδυνο. Και επικίνδυνο. Στην τελευταία, την ακρότατη μορφή του, είναι ακόμη και επικίνδυνο. Αυτά. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε μετά της κυβέρνησης. Λοιπόν, επιστρέψαμε με την κεντρική επικαιρότητα, καθώς οι εκλογές γίνανε ξανά και ξανά, το 40% έγινε, ήρθε καιρός η κυβέρνηση να ασχοληθεί με τα προβλήματα του τόπου. Του τόπου ή του Κυριακού? Του τόπου. Α, για πες. Από χθες έχει ξεκινήσει μια κουβέντα για τα μέτρα για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Δηλαδή, έχει φτάσει τώρα Ιούλιος και ξαφνικά λέει η κυβέρνηση πω... Είναι ακριβά τα ακτοπλοϊκά. Είναι ακριβά τα ακτοπλοϊκά. Δεν γινότανε, δεν γινόταν να πάρεις μέτρα. Είναι το ίδιο που λέμε και για τα μέτρα για τα νοσοκομεία στα νησιά, π.χ. Δεν γινόταν να πάρεις μέτρα από τον Απρίλιο-Μάιο. Ποιος το κάνει αυτό, τι είναι, καμιά σοβαρή κυβέρνηση να κάνει σχεδιασμό, ας πούμε. Και γίνονται συσκέψεις επί συσκέψεων για τα ακτοπλοϊκά. Ο λόγος είναι, όπως είπε ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, είναι ότι έχει ενοχληθεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις τιμές στα ακτοπλοϊκά. Είναι μια δήλωση που σε προκαλεί να τρολάρεις για ευνόητους λόγους. Εντάξει, δεν είναι το οικονομικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν δυσκολεύεται οικονομικά. Έχει δανειστεί 1,5 εκατομμύρια από τις τράπεζες για να μην δυσκολεύεται οικονομικά. Αλλά έχει μια ευαισθησία στο θέμα των διακοπών. Οπότε όταν σου λένε ότι υπάρχει κάποια οποιαδήποτε δυσκολία, έχει κυματάκι, έχουν τελειώσει τα πατατάκια στην καντίνα, ό,τι δυσκολία υπάρχει στο ταξίδι, στις καλοκαιρινές εξορμήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, του προξενεί αναστάτωση. Οπότε μας εξήγησε ο Υπουργός ότι έχει ενοχληθεί ο Πρωθυπουργός με τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Και ξέρετε, όταν ενοχλείται, τι κάνει? Με εντολή Μητσοτάκη. Δεν κάνει τίποτα. Πάντως δεν πήγε καλά η πρώτη σύσκεψη με τους εκπροσώπους των ακτοπλοϊκών εταιριών. Που είναι να απορρεί κανείς. Δηλαδή το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις, όπως τότε που ο τότε υπουργός οικονομικών, ο κύριος Σταϊκούρας, έριχνε μπινελίκια στους τραπεζίτες. Και έχουμε καταλάβει πόσο καλά πήγε αυτό. Δηλαδή, τον άκουσαν τον Σταϊκούρα οι τραπεζίτες να τους ρίχνει τα μπινελίκια και τρόμαξαν. Ούτε χαράτσια τώρα, ούτε απειλές να σου πάρουν το σπίτι, τίποτα. Οπότε πάντα έχουμε αυτή την κατάσταση όπου η κυβέρνηση υπόσχεται να κάνει κάτι που θεωρητικά μπορεί να ζημιώσει τα συμφέροντα ενός συγκεκριμένου ισχυρού κλάδου. Γίνονται συσκέψεις με αυτόν τον κλάδο. Δεν αποφασίζεται κάτι. Δηλαδή δεν έχει βγει κάτι. Διαβάζω και στο News 247 προς ναυάγιο τα σχέδια για δραστική παρέμβαση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Γιατί άρχισαν να λένε για πλαφόν, για καράβι πας. Σοβιετία. Ναι, αυτά είναι σοβιετικού τύπου μέτρα. Θα δούμε. Θα γίνει νέα σύσκεψη. Θα συμμετάσχουν τώρα. Ακούς και ξέρεις ότι θα τρίξουν τα δόντια των ιδιωτικών εταιριών. Σκέρτσος. Παπασταύρου. Μπρατάκος, Βαρβιτσιώτης και Σκρέκας. Πεντάδα φωτιά φωνάζει τους ιδιοκτήτες των ακτοπλοϊκών και τους πατάνε κάτω. Τι, 100 ευρώ για πάρο. Γρήγορα, 60 κατέβατα. Ναι, κι άλλως δεν βγαίνω κλπ. Ο λόγος που συμβαίνει, που παρατηρείται μια αύξηση, είναι γιατί θεωρητικά ήταν η μείωση των καυσίμων, ότι η αύξηση των καυσίμων, αλλά έχουν πέσει τα καύσιμα και τα εισιτήρια μένουν κάπως ίδια. Οπότε, να εξηγήσουμε το βασικό, δεν φταίει ο Πούτιν. Α. Δεν φταίει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Θα ήταν λίγο δύσκολο. Ακούστηκε και για τα υπερκέρδη των εταιρεών. Οπότε λες υπερκέρδη. Παγκόσμια κρίση στα καύσιμα φαίνεται υπερκέρδη. Έχουμε πάρα πολλές έτσι. Έχουμε μεγάλη αισιοδοξία για το τι θα γίνει. Δηλαδή, ετοιμαζόμαστε να κλείσουμε ακτοπλοϊκά σε κάθε νησί της Ελλάδας. Οι λύσεις, Χατζηδάκη, δεν σε καλύπτουν, που λέει ότι θα το λύσει ο ανταγωνισμός αυτό. Δεν σε. Ναι. Λοιπόν, δεν σε καθησυχάζει αυτό. Ο ανταγωνισμός είναι η πρώτη και βασική απάντηση. Πρέπει να βρεθούμε απέναντι σε κάθε καρτέλ. Ποιο καρτέλ? Υπάρχει καρτέλ? Σε κάθε καρτέλ, γενικά, έτσι. Πόσα δηλαδή, είναι αυτά τα καρτέλ, δηλαδή. Για μία αγορά μιλάμε. Δηλαδή, έχει αγορά καρτέλ ή δεν έχει. Αν λέμε γενικά σε κάθε καρτέλ. Μου αρέσει, είναι κάπως ποιητικό το «ο ανταγωνισμός είναι η πρώτη και βασική απάντηση», όποια και αν είναι η ερώτηση, Κωνσταντίνε. Ο ανταγωνισμός είναι η απάντηση. Χατζηδάκης. Πρωτίστως, ο πολίτης είναι στο μυαλό μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τον μέσο άνθρωπο. Αν δεν τον υπερασπιστούμε εμείς, δεν θα τον υπερασπιστεί κανείς. Είμαστε πιο κοντά στο κανείς. Πάντως, επειδή δεν θα τον υπερασπιστεί ο Χατζηδάκης, να συμφωνήσουμε ότι το δίλημα είναι όπως το λέει. Ή ο Χατζηδάκης ή κανένας, είμαστε δυστυχώς προς το κανένας. Οι υπόλοιποι που θα είχαν κάποια όρεξη να υπερασπιστούν τον αδύναμο άνθρωπο δεν είναι πολύ στα πάνω τους, ας το πούμε έτσι. Ναι. Δεν τους ευνοεί πολύ η συγκυρία, δεν είναι καβαλαστάλογο, είναι μάλλον παραπεταμένη στο περιθώριο της ιστορίας σε αυτή την φάση που διανύουμε. Οπότε όταν λέει ο Χατζηδάκης ότι δεν θα το ή εμείς ή κανείς, καταλαβαίνουμε ότι ανθρωπάκο την πάτησες. Δεν θα πας διακοπές σε νησάκι, θα είναι πολύ ακριβά. Δεν θα μπορείς. Αν πληρώνουν άλλοι ακριβότερα για να είναι τα νησιά, αν δεν έχεις εσύ, δικό σου πρόβλημα. Δεν είναι υποχρεωτικό, όπως έχει υποθεί σε λόγια και γραφόμενα έτσι τιτάνων της σκέψης. Δεν είναι υποχρεωτικό να πας διακοπές, θέλετε και ακτοπλοϊκά, γκρινιάζεται. Και επίσης, σύμφωνα με τον Υπουργό, προφανώς λέει, δεν γίνεται να κάνουμε μια κρατική ακτοπλοϊκή εταιρεία. Αυτό είναι προφανές. Αυτό είναι γιατί προφανές. Είναι προφανές αυτό? Το βλέπει ο καθένας αυτό, Θάνο. Πώς? Μπροστά στα μάτια μας. Πώς? Δεν είδες με τον Ολυμπιακή τι έγινε? Εμένα μου φαίνεται ιδιαίτερα συμφέρουσα αγορά. Έχουμε πολλά νησιά, έχουμε τουρισμό και δεν αντέχει ο ανταγωνισμός του ιδιωτικού τομέα και μια κρατική εταιρεία εκεί πέρα να δούμε ποιος μπορεί να το λειτουργήσει καλύτερα. Όχι με το Χατζηδάκι, γενικά έτσι. Να δούμε αν μπορούν να πέσουν οι τιμές με κάποια εταιρεία που θα έχει μια πιο φιλολαϊκή πολιτική. Ξέρω, όχι. Ναι. Δεν είναι, πώς λέει ο κ. Μητσοτάκης, τα δημόσια πανεπιστήμια, που είναι τα δημόσια πανεπιστήμια, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα λέει όλα κρατικό μονοπόλιο. Για την εκπαίδευση αυτό. Εδώ έχουμε ένα ιδιωτικό μονοπόλιο με διάφορες ιδιωτικές εταιρείες. Που όλες όμως έχουν ακριβά ακτοπλοϊκά. Δηλαδή δεν λέει ένα, δεν βγαίνει ένας να πει ότι ξέρεις τι, στα πλαίσια του ανταγωνισμού πώς να ρίξω τις τιμές. Όχι, δεν συμβαίνει αυτό. Δεν θα το χαρακτηρίσω εγώ, δεν συμβαίνει. Καλά, η ιδέα τώρα ότι ο ανταγωνισμός θα ρίξει τις τιμές είναι, τι να πω τώρα, καταλαβαίνω ότι μπορεί σε κάποια περιβάλλοντα να είναι μια υπόσχεση που λειτουργεί. Πότε, μέχρι πότε. Δεν ξέρω ρε παιδί μου, μπορεί να το λένε μεταξύ τους οι φιλελέδες και να χαίρονται. Να λένε, μα ξέρεις, το λένε ακόμα πέφτουν, για τα... Ξέρεις πώς πέφτουν οι τιμές με τον ανταγωνισμό. Και λες, ωραία, μπορείς να μου δείξεις λίγο πού ακριβώς συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, τι να δω, την κινητή τηλεφωνία, την ενέργεια, θες να μου δείξεις. Ναι, πραγματικά, ένα παράδειγμα θέλω, παιδιά. Ένα. Να μου εξηγήσεις πού συμβαίνει αυτό, πού το είδες δηλαδή. Να πεις ότι, να, εδώ πέρα, ας πούμε, να, στην κινητή τηλεφωνία, στις τιμές του ίντερνετ στην Ελλάδα, είδες τι γίνεται με τον πλουραλισμό. Αυτό που έχουμε πολλές εταιρείες και που ανταγωνίζονται όλες για να ρίξουν τις τιμές και ισορροπούν ακριβώς. Ξέρεις ότι ξαναλέγεται αυτό με αφορμή τα πανεπιστήμια, έτσι. Δηλαδή είναι ο άλλος και γράφει μία ανάλυση, τη διάβασα στο Facebook, φιλελεύθερος. Γράφει μία ανάλυση για το πώς ο ανταγωνισμός μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού θα ωφελήσει συνολικά την εκπαίδευση στη χώρα. Και λες, παιδιά, έχουμε 2023, τον έχουμε δει τον ανταγωνισμό σε 10 τομείς. Θέλετε να τον δούμε σε άλλον έναν που είναι λίγο κρίσιμος, που είναι η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αλλά όχι, εκεί μέρα επιμένουν. Και μετά λένε γραφικούς τους κομμουνιστές, ας πούμε, που πιστεύουν στον κομμουνισμό ή τους σοσιαλιστές και, ή αυτούς που ελπίζουν την πτώση του καπιταλισμού. Που είναι πιο στοιχειοθετημένο και πιο λογικό και λιγότερο τοπικό από το ότι θα δουλέψει ο ανταγωνισμός ξαφνικά στην ελεύθερη αγορά. Από μόνος του έτσι. Με το κράτος να παρατηρεί και να κάνει συστάσεις και να του λέει, μήπως θέλετε να ρίξετε τις τιμές γιατί γκρινιάζουν οι υπήκοοι μου. Ο ανταγωνισμός, Θάνο, είναι με το μέσα μας. Έτσι μας γράφει εδώ ο Σταν, να μην ψωνίζουμε όλα τα απαραίτητα. Μπράβο, γιατί χρειαζόμασταν κάποιον που να θέσει το ζήτημα σε μια πιο φιλοσοφική βάση. Ο ανταγωνισμός, Θάνο, είναι με το Θάνο. Δεν είναι με τις άλλες εταιρείες. Αυτό είναι ρόλο για βιβλίο αυτοβοήθειας. Okay. Χειρότερος κριτής του εαυτού μου. Εγώ θα είμαι η αντιπολίτευση της κυβέρνησής μου. Τέλειο βιβλίο. Ναι, καταλαβαίνω. Το χρόνο θα πέσουν οι τιμές που δεν θα έρθει μισός τουρίστας. Πολύ σωστό. Απίστευτο και αυτό που λένε για προβλήματα στον τουρισμό. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι και οι τουρίστες, τώρα αυτά μεταξύ μας πολύ εδώ στη Φούσκα, και οι τουρίστες είναι πιθανό να μην είναι χαζοί που τους κοροϊδεύουμε και μπορούμε να τους κοροϊδεύουμε κάθε καλοκαίρι. Σοκαριστικό δεν είναι αυτό? Να μην θέλουν να πηγαίνουν κάπου που είναι όλα πανάκριβα και να έχουν και άλλες λύσεις στον πλανήτη, ας πούμε, πέρα από τα Greek Islands. Αν δεν φερθείς καλά στους πελάτες που στηρίζουν την επιχείρησή σου. Φοβερό. Πραγματικά φοβερό. Τώρα αυτά που συζητιούνται εδώ πέρα είναι οικονομικά επίπεδο MIT. Δεν τα καταλαβαίνετε όλοι. Το καταλαβαίνουμε. Πάντως είναι φοβερό ότι είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται από... υποτίθεται τεχνοκράτες και είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται εντελώς ερήμην των δεδομένων. Έχει πάρει διαζύγιο από τον κόσμο των δεδομένων και της τεκμηρίωσης χαροπάκια διάφορα. Σε ποιο απ' όλα? Ρε παιδί μου, για την πτώση των τιμών και τον ανταγωνισμό που σου λέει ο άλλος ότι θα λειτουργήσει ο ανταγωνισμός και θα ρίξει τις τιμές. Και λες, πες μου, πού το δες, δείξε μου. Έχουμε βεβαίως ένα τέτοιο παράδειγμα, γιατί θα ασχοληθούμε κι άλλο με τις τιμές. Πέφτει ο ανταγωνισμός αν υπάρχουν 150 εταιρείες, όχι 3 και 4. Ναι, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις. Ποιες είναι, παιδιά, πού υπάρχουν 150 εταιρείες? Για σκεφτείτε λιγάκι. Και ακόμα, όχι, το καταλαβαίνω. Και ακόμα εκεί που υπάρχουν 150 εταιρείες, ας πούμε, οι κυβερνήσεις λειτουργούν προς όφελος των 3 ή 4, για παράδειγμα. Δηλαδή, ό,τι γίνεται με τα ωράρια, με την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Υπάρχουν 150 μαγαζιά, ας πούμε, με ρούχα, αλλά μονίμως η κυβέρνηση νομοθετεί για τις μεγάλες αλυσίδες που μπορούν να είναι ανοιχτές και Κυριακή. Και όχι για την μικρή επιχείρηση με τον έναν υπάλληλο ή τον εργοδότη. Και τώρα επίσης γράφεται και λέγεται γενικά, νομίζω είναι και στην έκθεση Πισαρίδη, ότι δεν γίνεται τώρα 9 στις 10 επιχειρήσεις να είναι με έναν με δύο εργαζόμενους. Δηλαδή ανταγωνισμός, αλλά όχι και ο καθένας και μια επιχείρηση, παιδιά. Εντάξει, έχουμε δει τα μπακαλικάκια, είναι μεγάλος φορέας μείωσης των τιμών για να ανταγωνιστούν τα σούπερ μάρκετ και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Δεν είναι αυτή η τάση της αγοράς. Να εξηγήσουμε λίγο πώς λειτουργεί η αγορά, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν καλά τα οικονομικά. Θα έχουμε ένα βίντεο, αν μπορεί ο Βασίλης ο Μύτικας να βάλει το βίντεο, να το δούμε. Αν υπάρχει, ναι. Δεν υπάρχει το βίντεο με τον Υπουργό. Λοιπόν, υπήρξε μια παρέμβαση πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ, πολύ σημαντική του Άδων Γεωργιάδη. Να πάμε και σε ένα μικρό διάλειμμα, γιατί είναι κρίμα να το χάσουμε. Είναι αλλιώς να το μεταφέρουμε εμείς. Το έχουμε? Είναι έτοιμο. Ευχαριστώ, λοιπόν, Βασίλη. Φεύγουμε από τα ακτοπλοϊκά, πάμε στην ακρίβεια. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα. Η κυβέρνηση έχει παραλάβει καμένη γη. Να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσει. Και ποιος στέει, κυρίως. Και ποιος στέει. Πας και καλάθι θέλω που να πω το εξής, κύριε Γεωργιάδη. Ότι η χρησιμότητα του καλαθιού, αλλά και η χρησιμότητα της φασαρίας που έκανα τις Πέμπτες, απεδείχθη τον μήνα των ενδιάμεσων εκλογών. Όλες οι αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ γίναν το μήνα που λείπαμε. Μόλις λείψαμε, γίναν γενικευμένες αυξήσεις. Δεν έπρεπε να λείψετε. Ναι, αλλά δεν τη ρίξατε την ακρίβεια, κύριε Υπουργέ. Γιατί ο κύριος Τσίπρας έφερε την απλή αναλογική, έφερε ένα μήνα κενό εξουσίας και όταν λείπει ο γάτος, χορεύουν τα ποντίκια. Εγώ πήγα λοιπόν, να πάρω γραμμή τώρα 18 ευρώ, κύριε Υπουργέ μου. 18 ευρώ. Τώρα ήρθε ο Σκρέκας, ξέρει από αγορά, ναι. Γιατί ο ίδιος είναι πολύ δυνατός σε επιχειρήσεις, ναι. Έχει βρει όλα τους τα κόλπα, καλύτερα και από μένα. Λοιπόν, έχει έρθει τώρα ο Σκρέκας που είναι άνθρωπος των επιχειρήσεων, ξέρει όλα τους τα κόλπα, γιατί παιδιά τώρα εδώ θέλεις γατόνι μεγάλο, θέλεις άνθρωπο της πιάτσας που να γνωρίζει τώρα κόλπα που δεν τα ξέρει κανένας. Ούτε ο Άδωνης. Ο οποίος είναι ήδη της πιάτσας. Θυμάσαι τώρα τι κέρδη είχε με το βιβλιοπωλείο. Δεν μαζεύονται τα κέρδη από το βιβλιοπωλείο. Θυμάσαι και πώς έκανε κατά της επιχείρησης με τον εργοδότη, τον Δίτη εκεί πέρα. Στη Μύκονο. Δηλαδή, μη δει εργοδότη ο Άδωνης. Δεν θυμάσαι πόσους ελέγχους έκανε στο σούπερ μάρκετ. Πήγαινε αυθόρμητα με τις κάμερες να πει α, σκλαβενίτης π.χ. Λοιπόν, πολύ ωραία τα κάνετε εδώ. Μπράβο. Το καλάθι το τηρείτε. Ποιος φταίει, παιδιά. Ποιος, να δούμε ποιος φταίει. Έχεις Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δουλεύει το σύστημα ρολόι. Δεν έχει κανένας παράπονο. Δεν υπάρχει. Είχατε ακούσει την περίοδο της διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας να μιλάει κανείς για τα σούπερ μάρκετ και για ακρίβεια? Κουβέντα. Τσιμουδιά. Δεν υπήρχε πρόβλημα. Τίποτα. Όλοι ήταν ικανοποιημένοι. Και κύριε, θυμάστε που ερχόταν στο σούπερ μάρκετ και του λέγανε κύριε Άδωνη, πάλι πέσανε οι τιμές. Σου λέει πέσανε. Ναι, κύριε Άδωνη. Εντάξει, να βγάλετε κι εσείς κάτι. και μετά τι. Αλλά τι έχει γίνει? Έχει γίνει η βόμβα. Της απλής αναλογικής. Δηλαδή ο Τσίπρας. Βόμβα στα σούπερ μάρκετ, όχι μόνο στη Δημοκρατία. Ίσως κιόλας ξέροντας και λειτουργώντας από τότε με δόλο υπέρ των σούπερ μάρκετ, να τα λέμε όλα. Γιατί εδώ πέρα τα λέμε όλα. Πώς τα λέει και ο υπουργός, αλλά και ο υπουργός ντρέπεται λίγο. Αυτά σε επόμενη εμφάνιση, σε κάνα μισά ώρα από τώρα. Ο Τσίπρας τα ήξερε τα προβλήματα όλα αυτά. Φαίνεται την απλή αναλογική. Δεν βγαίνει η κυβέρνηση. Ένα μήνα λείπει ο Άδωνος Γεωργιάδης από το Υπουργείο. Ένα μήνα λείπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Μέγαρο Μαξίμου. Καλά, και άλλους λείπει, αλλά πέρα από αυτό. Και αμέσως ανεβαίνουν οι τιμές στο Θεό. Δηλαδή, αλλού οι τιμές τον Μάιο, αλλού τον Ιούλιο. Φταίει η κυβέρνηση Μητσοτάκη για αυτό το πράγμα? Ποιος φταίει? Ο Τσίπρας. Παρετήθηκε, δεν με ενδιαφέρει. Φταίει γιατί το 18 έφερε την απλή αναλογική. Είναι σωστό. Αυτό και εγώ το είχα παρατηρήσει. Δηλαδή. Πραγματικά, έχεις μια οικονομία, ρε παιδί μου, που δουλεύει ρολόι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ούτε ακρίβεια ούτε τίποτα. Και ξαφνικά, πάει ο άλλος. Απλή αναλογική. Ακυβερνησία και χορεύουν τα ποντίκια. Mm-hmm. Λείπει ο Άδωνης και χορεύουν τα ποντίκια. Έχετε δει ποντίκια να χορεύουν? Φταίει ο Τσίπρας. Λοιπόν, και τα λέει αυτά ο Άδωνης Γεωργιάδης, και είναι, ρε παιδί μου, να τον μελετάς για να τον. Εγώ, αν ποτέ ασχοληθώ με την πολιτική, που δεν το βλέπω. Θα ήθελα να γίνω σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη. Έτσι θα ήθελα να το κάνω. Θα ήθελα να είμαι ακριβώς αυτός που λέει ό,τι να είναι και δεν κάνει ποτέ πίσω. Εγώ, σε ό,τι λέω, έχω πάντα αμφιβολίες. Πάντα σκέφτομαι τώρα, είναι έτσι, είναι ακριβώς έτσι. Πώς αδικούμε, απλοποιούμε. Πάντα αυτό σκέφτομαι. Και έχεις απ' την άλλη την μπουλντόζα που λέει Φταίει για την ακρίβεια ο μήνας. Ακρίβηναν τα πράγματα στον ενδιάμεσο μήνα ανάμεσα στις δύο. Που είναι και πολύ ωραίο επιχείρημα μήνες για όλη την επόμενη τετραετία. Γιατί ξέρεις, τώρα λείπει το επιχείρημα της καμένης γης. 4 χρόνια είχες Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό είναι μίνι επιχείρημα καμένης γης. Ναι. Και θα έχεις και τα επόμενα 4 χρόνια. Οπότε πώς μπορείς για τα επόμενα 4 χρόνια να λες ότι παρέλαβα καμένη γη ή ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ? Θα σου λέει, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, κυβερνάτε 6 χρόνια, 7 ετία κλείσατε. Θα του λες, θυμάσαι εκείνο το μήνα που δεν κυβερνούσα? Όλα τα στραβά γίνανε εκείνο το μήνα. Αυτόν τον Ιούνιο, παιδιά, να τον πληρώσουμε χρυσό που περάσαμε. Παιδιά, ας μην βάζατε βόμβα στα θεμέλια της δημοκρατίας, με την απλή αναλογική. Το λέω σε εσάς τους Σιριζέους και στον Αλέξη Τσίπρα, που ξέρω ότι ακούει η Φάρμα αυτή τη στιγμή, σχεδιάζοντας τις επόμενες πολιτικές κινήσεις του. Καταλαβαίνετε ότι το βασικό πρόβλημα είναι αυτό. Αυτό το μηνάκι μας πέθανε, παιδιά, μας γονάτισε. Ας προσέχατε λίγο περισσότερο οι Σιριζέοι. Φέρατε τη χώρα δεύτερη φορά. Ένα ήταν που κλείσατε τις τράπεζες, που είχε πάει ο Βαρουφάκης απ' έξω και κράταγε τις πόρτες εκεί πέρα να μην μπαίνει ο κόσμος. Και το δεύτερο είναι αυτό που κάνατε τώρα, που φέρατε αυτό το μήνα της ακρίβειας. Έτσι θα μείνει στα ιστορικά βιβλία και είναι το εντυπωσιακό. Ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτό που έλεγε ο Θάνος πριν, που κατηγορούν την αριστερά για ιδεοληψίες. Και λες, ρε φίλε, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ψέκα από τον συστημικό λόγο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει πουθενά τέτοιο μείγμα συνωμοσιολογίας και αδιαφορίας. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει στην Νίκη, ας πούμε, ή στον Βελόπουλο, αλλά αυτό δεν το συναντάς αλλού. Δηλαδή είναι φοβερό πόσο εκτός πραγματικότητας είναι το ακραίο κέντρο. Δεν μπορεί τώρα να βγαίνει υπουργός τώρα ο άλλος και να βγαίνει και να λέει ότι φταίει για την ακρίβεια ο μήνας της ακυβερνησίας λόγω της απλής αναλογικής και ότι η ακρίβεια εμφανίστηκε τότε. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να το λες αυτό. Δεν γίνεται. Αυτό είναι ρόλος. Δεν είναι κάποια επίσημη τοποθέτηση υπουργού. Αυτό είναι μέρος ενός θεατρικού, όπου έχεις έναν άνθρωπο που δοκιμάζει να παίξει έναν αυτοσχεδιασμό με αυτή την οδηγία. Πες κάτι εξωφρενικό, σαν να είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα στον κόσμο. Πώς είναι η σκηνή αυτή που ξεχώριζε ο Ταρκόφσκι από τον Τσάπλιν για τη φυσικότητα με την οποία τρώει τα παπούτσια του στον Χρυσοθύρα και τη λύγει σαν μακαρονάκι τα κορδόνια του. Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Είναι ο άλλος ο οποίος κάνει κάτι που είναι απολύτως εξωφρενικό. Δεν έχει κανένα νόημα. Και το λέει με μια φυσικότητα. Το λέει ακριβώς με τσαπλινική φυσικότητα, σαν είναι το πιο απλό πράγμα στον κόσμο. Εντάξει, τρώω τα κορδόνια μου, τα τυλίγω και τα τρώω για μακαρόνια. Πού είναι το περίεργο? Τι πιο σύνηθες? Αυτή είναι η κατάσταση τώρα με τον άλλον. Και εμφανίζεται εκεί πέρα και αυτό έχει όλα τα εξωτερικά χαρακτηριστικά μιας επίσημης υπουργικής δήλωσης, αλλά κατά βάθος είναι εντελώς εξωφρενικό. Δεν έχει καμία λογική, κανένα νόημα. Ναι. Πολλές απαιτήσεις έχεις. Δεν είναι και πολλές, δεν θα μικρά βηματάκια στα πλαίσια αυτής της ανασυγκρότησης. Να βγάζουν νόημα αυτά που λέτε, να μην είναι προτάσεις ατάκτως ηρημένες, έτσι μία μετά την άλλη. Έχουμε μια πρόταση. Βεβαίως. Ας δούμε λίγο πιο ολιστικά την κατάσταση. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική συμβουλή. Mm-hmm. Μια πιο ολιστική αντιμετώπιση είναι το κυριότερο που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Και ευχαριστούμε πολύ για την πρόταση, γιατί εγώ, ξέρετε, τώρα είμαι της ολιστικής σχολής. Όχι μόνο τα λεφτά, λέει, σκέφτεστε εσείς οι Φαρμαίοι. Πέστε και κανένα καλό λόγο για την κυβέρνησή μας. Χθες δεν είπαμε καλό λόγο για την κυβέρνηση. Του ξέφυγε το άλλο του μπουμπούνα εκεί πέρα. Με τον Υπουργό Δικαιοσύνης που υποσχέθηκε να καταργήσει τον νόμο που πέρασε η δική του κυβέρνηση επειδή μπερδεύτηκε με το ακαταδίωκτο τραπεζιτών. Εμείς για τα καλά είμαστε εδώ. Πάντως το μόνο τα λεφτά σκέφτεστε που λέει η Μαλού είναι επόμενο επιχείρημα. Δηλαδή μετά θα έχεις... Πάλι κάπου στα 6-7 χρόνια θα έχεις τον Άδωνη Γεωργιάδη να σου φιλοσοφεί και να λέει: το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία. Εσύ αριστερή, μόνο το χρήμα σκέφτεστε. Μόνο την τσέπη σας σκέφτεστε. Θανό, αυτό το μήνυμα πρέπει να το διαβάσουμε. Θα είναι προς τιμήν του ΣΥΡΙΖΑ που αγαπήσαμε. Ναι, okay. Επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν αρκετά αριστερός, ας φάμε τώρα τον Κυριάκο, την αρσενική Ρόζα Λούξεμπουργκ. Ας μην πετούσε ο κόσμος την ψήφο του από εδώ και από εκεί. Αν μπορούμε να έχουμε ένα χειροκρότημα σε αυτό. Κατάλαβες, Κόσμε? Αυτό το επιχείρημα, πραγματικά, αυτό είναι το επιχείρημα που θα πάει μπροστά το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, για υποστηρικτές του ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, αυτό είναι το επιχείρημα. Μην κοιτάξετε τίποτα άλλο. Ούτε λάθη, ούτε αυτοκριτική, ούτε τίποτα. Έτσι. Ο κόσμος πέταξε την ψήφο του σε όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν κιόλας. Ναι. Πήγαν και ψήφισαν όλα τα υπόλοιπα. Ποιους θέλετε? Να τα προσθέσω, να μην βγαίνει διαφορά όμως. Ναι, πήγαν και πέταξαν την ψήφο τους στον Βελόπουλο. Οπουδήποτε αλλού, στο Πασόκ, στο ΚΚΕ, στο ΜΕΡΑ25, στην Ανταρσία και δεν ξέρω εγώ τι, και δεν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ για να βγει ο Κυριάκος. Αυτό είναι το επιχείρημα που θα πάει μπροστά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και είναι μια. Και σου λέει, γιατί κάνεις κριτική τώρα στον Κυριάκο αφού δεν ήθελε ΣΥΡΙΖΑ? Ε? Δηλαδή, αφού δεν σ' αρέσει ο Τραχανάς, γιατί ασκείς κριτική στις φακές? Και λες, δεν μπορώ δύο φαγητά. Τις φακές και τον Τραχανά. Μπορώ? Πρέπει με το ζόρι δηλαδή? Το λέει κάπου ότι πρέπει, αν δεν φάω Τραχανά, να φάω φακές και τούμπαλιν? Όχι. Έτσι θα σας βόλευε. Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω, αλλά θα χρειαστεί να συμφιλειωθείτε με το ότι δεν είναι έτσι η ζωή. Ξέρω, θα σας βόλευε. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Όποιος ασκεί κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη να ερχόταν με τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήταν πολύ ωραία. Θα ήταν ωραία η ζωή για σας, γιατί δεν θα χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Θα αρκούσε να είστε καλύτεροι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν είναι έτσι. Τι να κάνουμε. Η ζωή έχει άλλη άποψη. Είναι πιο πολύπλοκο. It's more complicated. Δηλαδή, δεν βγαίνουν για τα μαθηματικά. Πόσο, 17 και 8 το ΚΚΕ 25. Να βάλω και το ΠΑΣΟΚ. Να το βάλω το ΠΑΣΟΚ. Πάω 36-37. Βάλω και το ΜΕΡΑ 25. 2,5 πήρε. 38,5. Πάλι δεν βγαίνει. Πόσο ακόμα. Να βάλω και όλη την εξοκοινοβουλευτική. Να τα αφήσω. 39, να τα αφήσω. Όχι, να βάλεις και αυτούς που πετάξαν την αποχή τους. Να τους βάλεις και αυτούς στον ΣΥΡΙΖΑ. Γενικά να βάλουμε. Όποιος δεν ψήφισε. Εγώ συμφωνώ με αυτό το επιχείρημα. Αν όλοι αυτοί που δεν είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, που δεν τον ψήφισαν, τον είχαν ψηφίσει, θα είχε εκλεγεί. Δεν είναι σοβαρή πολιτική ανάλυση αυτή? Και το ΚΚΕ μπορεί να το πει αυτό. Γενικά όλοι μπορούν να το πούνε αυτό, γιατί είναι αρκετά απλοϊκό. Αν με ψηφίζουν όλοι, βγαίνω. Το καταλαβαίνω, παιδιά. Το καταλαβαίνω και είναι ωραίο να το σκέφτεστε. Δεν έχει κανένα νόημα. Να. Δεν έχει κανένα νόημα. Δεν πειράζει. Εντάξει. Καταλαβαίνω την επιθυμία σας να το λέτε. Εντάξει. Να πούμε... Μας γράφει εδώ, αυτό δεν είναι chat, think tank είναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Γιατί, παιδιά, είναι άλλο. Τώρα μας τα παίρνει ο Τσακαλώτος, είναι τελείως διαφορετικό. Οπότε φταίμε εμείς που δεν στοιχηθήκαμε με τον Τσακαλώτο για να πολεμήσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το Ραγασάκι, Φλαμπουράρι, τον Πίστη. Λέω τα top μου. Κάτσε, Θάνο, γιατί δέχομαι επίθεση. Αυτή θα είναι και δέχομαι, την επόμενη μέρα. Θάνο, όταν χτυπάνε έναν από εμάς, μας χτυπάνε όλοι. Πού είναι, προτάξει τα στήθη μου στον πουλί. Μου γράφει. Μπροστά στον Κωνσταντίνο. Ο Τραχανάς δεν σου αρέσει. Οι φακές δεν σου αρέσουν. Το κοτομπέικον δεν σου αρέσει. Τι σου αρέσει, ρε Κωνσταντίνε? Δεν θέλω να μιλήσω, δεν θέλω να απαντήσω σε τόσο προσωπικές ερωτήσεις. Νομίζω ότι έχω το δικαίωμα σε κάποια ιδιωτικότητα. Μπορώ να αναφέρω μέχρι ένα σημείο αυτά που με αποθούν, αλλά δεν νομίζω ότι είμαι υποχρεωμένος να εκτεθώ σε πράγματα τα οποία μπορεί να θεωρώ μουσακά πολύ τρώει. Προσωπικά μου. Τρώει μισό μουσακά στο γραφείο, γιατί το μισό του το τρώει το σκυλί της γογός πέσα. Έχει συμβεί αυτό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο μουσακάς αρέσει τουλάχιστον σε μένα και την πέσα. Ναι. Ταβερνιάρικος μουσακάς. Αυτό που έλεγε ένας φίλος, να το φτιάχνουν σε μια βιοτεχνία στη Χαλκίδα και το μοιράζουν σε όλη την Ελλάδα μετά. Μια που πήγε πάντως έτσι απρόσμενα η συζήτηση στον ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε ότι. Α, ναι. Κατά πάσα πιθανότητα, καθώς έχει βγει και στην Αυγή, ας πούμε, αύριο θα έχουμε την πρώτη υποψηφιότητα για τη νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι η υποψηφιότητα της κυρίας Εύης Αχτσιόγλου. Κάτι θα ξέρει και η Αυγή. Ναι. Μάλιστα. Υπάρχει μια κουβέντα που έχει ξεκινήσει στο ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με το πότε να γίνει το συνέδριο και πότε να βγει αρχηγός και να το πάμε Σεπτέμβριο, όχι να το πάμε Νοέμβριο, δεν ξέρω εγώ τι. Σίγουρα έχει σημασία, πέρα από το πρόσωπο, έχουν σημασία και οι θέσεις. Έχουν σημασία και τα δύο, θέλω να πω. Και με ενδιαφέρον περιμένουμε και τις υπόλοιπες υποψηφιότητες. Θα δώσουμε χρήσμα. Εμείς. Χρησμό θα δώσουμε. Ναι. Λοιπόν, θα δώσουμε ένα χρησμό για να λέμε μετά ότι εγώ τα έλεγα ό,τι και αν γίνει. Θάνο, θα μου επιτρέψεις να κλείσω με ένα σχόλιο. που αφορά πάλι το ζήτημα το διατροφικό. Μου γράφεται Κωνσταντίνε Λούνατικ. Α, είναι το... ο Γιάννης ο Λούνατικ. Το όνομά του. Λοιπόν, σε βλέπω από αυτούς που τρώνε μόνο μακαρόνια νερόβραστα χωρίς σάλτσα, μόνο με τυρί. Δεν έχετε καθόλου... Ναι, πιο πάνω το... Εκεί είναι το σχόλιο, μπράβο. Λοιπόν, όχι. Αντιθέτως, μαγειρεύει πολύ καλά. Δεν θέλω να περηφανεύομαι τώρα στο ραδιόφωνο. Εντάξει, δεν είμαι όπως ο Εφήμερος που ήταν καλλιτεχνικού επίπεδου σεφ, αλλά μαγειρεύω πολύ καλά. Δεν είμαι των νερόβραστων μακαρονιών. Με θίγεται με αυτό που είπατε. Δεν θέλω να σας... Λοιπόν. Σας τα είχα πει εγώ για την αρτσιόγλου, ποιος με άκουγε. Συγγνώμη, αλλά δεν ήταν και το πιο inside που υπήρχε. Δηλαδή, εντάξει. Πολάκι λέει θέλουμε. Υπάρχει ένα fan club Παύλου Πολάκη εδώ πέρα. Πάμε παιδιά, πάμε Παυλάρα. Έλα ρε Παυλάρα. Δεν θέλω να το χαλάσω. Ο Παυλάκης δεν, ο Πολάκης δεν έχει εκλέγει βουλευτή, σωστά? Μου φαίνεται πολύ περίεργο, επειδή γίνεται η σχετική συζήτηση, γίνεται και για τον Διονύση Τεμπονέρα. Μου φαίνεται πολύ περίεργο να εκλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ αρχηγό που δεν θα είναι στο κοινοβούλιο. Θα είναι τεράστιο πρόβλημα, ειδικά όταν έχουμε 4 χρόνια, ναι, κατά πάσα πιθανότητα, εκτός από προόπτου τέλος πάντων, κυβέρνησης. Δηλαδή το να εκλέξεις μη κοινοβουλευτικό αρχηγό θα είναι ζήτημα. Είτε όποια άποψη και να έχει κανείς για το οποιοδήποτε πρόσωπο. Κιχώτης, θέλουμε Πολάκη, μεσαία τάξη και αντρίλα. Προσέξατε πόσο εσπάω την ορθοφωνία στην αντρίλα. Και έχουμε και ένα σχόλιο επίσης που λέει θέλει, που είναι ζάβαλο και γραμμένο, που λέει ότι θέλει, και μάλιστα γραμμένο για Βόλο απέναντι σε Μπέο. Τέλος πάντων παιδιά, εμείς θα μεταφέρουμε τα αιτήματά σας. Έχει εκπομπή τώρα, είναι... Έχει εκλεγεί, μου γράφεται για τον Πολάκη. Ναι. Έχει εκλεγεί. Μα συγχωρείτε πάρα πολύ, κύριε Πολάκη, δεν θέλαμε, δεν είχαμε δηλαδή. Όχι, καλά, το σχόλιο σε κάτι πρέπει να ήταν γενικότερο. Π.χ. για τον. Επειδή υπάρχουν και υποστηρικτές του Τεμπονέρα, για παράδειγμα, ότι τουλάχιστον πρέπει να είναι από τους βουλευτές, όπως το βλέπω εγώ. Όλοι οι καλλιτέχνες μαγειρεύουμε. Συγγνώμη, Θάνο, που επανέρχομαι, αλλά σιγά-σιγά προχωράμε προς το καλοκαίρι. Μην κοιτάτε που δεν μας αφήνουν να αγιάσουμε εδώ πέρα. Λοιπόν. Πάντως, αν είναι για τον Πολάκη, αν είναι μια πίστη στις ικανότητες και στη δουλειά που έχει κάνει στη διαφθορά, είναι μια επιλογή, ξέρω εγώ. Αν είναι τώρα ότι τα λέει και θα γίνεται show η Βουλή, δεν είναι πολιτικό κριτήριο αυτό, θέλω να πω. Στηρίζουμε με χέρια και με πόδια Παύλο Πολάκη. Η σοβαροφάνεια που διέπει το τσίρκο της Βουλής χρειάζεται ισχυρή απάντηση. Ναι, νομίζω αυτό εννοούσα. Διαφωνούμε. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι ο Πολάκης αντικατέστησε κάποια στιγμή τον ηρωισμό μιας όντως εναλλακτικής πολιτικής πρότασης με τον ηρωισμό της καταγγελίας σκανδάλων. Αυτό εμένα δεν μου φτάνει καθόλου. Χρήσιμο είναι δηλαδή, χρήσιμο είναι, και αυτό σε γενικές γραμμές τον έχουμε υπερασπιστεί τον Πολάκη, και είναι και κόκκινο πανί ακριβώς γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φέρει στο φως πάρα πολλά σκάνδαλα, και εδώ που τα λέμε, επειδή όλα αυτά πάνε δικαστήριο, δεν είναι ανεύθυνος σε αυτό, απλώς που δεν είναι πολιτική τα σκάνδαλα. Καλό είναι να μην κλέβουν, αλλά αυτό είναι δουλειά των δικαστηρίων. Δεν είναι αλίμονο δηλαδή αν ο ΣΥΡΙΖΑ ρίξει τον πύχη τόσο χαμηλά, να είναι όλο του το πολιτικό επιχείρημα ότι οι άλλοι είναι κλέφτες. Να είναι το κάτω οι κλέφτες και να στείλουμε τον άλλο να διαλύσει το τσίρκο της. Και επίσης δεν είναι κάποιο είδος καλλιστεία η φάση με την υποψηφιότητα. Δηλαδή, το εννοώ καλλιστεία στο ποιος σου αρέσει ως τα λέει καλύτερα. Πολιτικά καλλιστεία, να το πω έτσι. Αυτό έχει σημασία το πού θα το πας το κόμμα, οι ιδέες, οι πολιτικές, όλα αυτά τα βαρετά πράγματα. Όποιος και αν είναι στο ζήτημα. Μας γράφεται ότι είναι χορτοφάγος η Αχτσιόγλου. Και με αυτόν τον τρόπο συνδυάζεται τις δύο συζητήσεις για το φαγητό και για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν το θυμάσαι εσύ, Θάνο, αυτό? Ότι είναι χορτοφάγος η Αχτσιόγλου. Είχα την εντύπωση ότι ο Κρήτων Αρσένης είναι ο μοναδικός vegan βουλευτής στην προπροηγούμενη Βουλή. Λοιπόν, Σε κάθε περίπτωση με ενδιαφέρον. Εγώ πάντως. Ναι, δεν μπορώ να το. Είναι, εσύ πήγες στην κουβέντα στο ΣΥΡΙΖΑ διαβάζοντας το μήνυμα και ξαναμπήκαμε στο κομμάτι του επόμενου αρχηγού. Αν ήξερα πού θα οδηγήσει, θα δεν το είχα κάνει ποτέ. Αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, θα έλεγα ένα σχόλιο. Καλά, θα το κρατήσουμε για αύριο που λογικά θα ανακοινωθεί και η υποψηφιότητα της Εύσης Αχτσιόγλου. Ναι, και η αλήθεια είναι ότι κάπως με κέντρισε αυτό το σχόλιο, γιατί μου φάνηκε μια φωνή από το παρελθόν, από μια περίοδο πιο αισιόδοξη του ΣΥΡΙΖΑ, που μπορούσαν να τα λένε αυτά και να τα πιστέψουν. Δεν τρώει κοτο μπέικον η Αχτσιόγλου. Παιδιά, λογικά δεν τρώει κοτο μπέικον. Τώρα, αν είναι χορτοφάγος η γυναίκα, τι δουλειά έχει. Νομίζω ότι αν είσαι χορτοφάγος, είναι το νούμερο ένα το κοτο μπέικον. Δηλαδή, είναι κοτο μπέικον. Είναι 2-1. Πρέπει να τα ακούει αυτό vegan και να τρέχει μακριά. Δηλαδή, εγώ ένιωθα άσχημα για αυτούς που ακούγανε τις αναφορές στο κοτο μπέικον στην εκπομπή. Ότι θα έχουν. Ναι. Δεν είναι χορτο μπέικον για να έχει ανάμεικτα συναισθήματα. Ναι. Και με αυτό. Με αυτό να σας αποχαιρετήσουμε. Αυτές τις πληροφορίες. Γεια σας, φίλοι. Να είστε καλά.